bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i zawsze tu bądź. Punktualnie godzina czwarta, dzisiaj mamy środę, czyli taką małą sobotę, do weekendu jest już coraz bliżej na szczęście. Słuchają Państwo Trójki, to jest audycja Trójka Budzi, którą realizuje dzisiaj Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a wokalista, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie, nazywa się Krzysztof Zalewski. Krzysztof Zalewski ma dla Państwa utwór Kurier i z tym kurierem już Państwa zostawiam. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 4 minuty po godzinie 4 na zegarach. Słuchają Państwo oczywiście Trójki. To jest nasza środowa pobudka. Przed chwilą na naszej antenie Krzysztof Zalewski i jego kurier. Za chwilę Błoszyszański pojawi się na naszej antenie. Czemu nie? Tak, żeby wyrównać wszystko. No to gramy. To oczywiście kultowa Bonnie Tyler w Trójce. 13 minut po godzinie 4. Pojutrze już dowiemy się, jakie są wyniki głosowania, państwa głosowania w ramach 87. już notowania listy przebojów Trójki. Przypomnę tylko, że na swoich faworytów można głosować do piątku, do południa. No i można oddać w ramach tej listy oczywiście aż 10 głosów. One mają oczywiście inną wagę punktową, ale na szczęście nie jest powiedziane, że je nie można oddać dwóch głosów na tego samego artystę, bo jak na przykład Cortez ma dwie swoje piosenki na naszej liście, to na te dwie piosenki jak najbardziej można zagłosować. To jedna z nich, Naucz mnie tańczyć, już teraz na naszej antenie. 14 minut po godzinie 4. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar, zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie, zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar, zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie, zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Thank you. don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey you can't buy. It worth money. Dwie minuty po godzinie czwartej. Są takie zespoły, których muzyka cały czas brzmi tak, jakby była wydana chwilę temu i nie jeden mógłby się nawet pomylić. Jedną z takich grup z pewnością jest założony w latach 60. zespół The Mamas and the Papas. To jest grupa uważana za twórców takiego gatunku muzycznego, jakim jest Sunshine Pop, czyli słoneczny pop. Pop typowy dla grup pochodzących z Kalifornii, skąd właśnie pochodzi grupa The Mamas and the Papas. Ten zespół był mieszanym zespołem. Występowały w nim dwie pary. Para pani, para panów. No i dziś jeden właśnie z wokali, czyli Danny Doherty, obchodziłby swoje 82. urodziny. Dlatego też, że o tym zespole wspominamy. My śpiewamy 100 lat, a Państwo słuchają teraz ich największego hitu, czyli California Dreamin'. Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. California, California dreaming on such a winter's day. start a fire. Everybody run. Bob's got a gun. Think you're kind of neat that you tells me I'm free. Friends don't mean a thing. Guess I'll leave it up to me. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. Take time with a wounded hand, guess I like. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like to steal. I'm half the man I used to be. That's how I feel as a dawning day. Well, I'm half the man I used to be. That's how I feel as a dawning day. Dziewięć minut zostało do godziny 5. Na naszej antenie mogli już Państwo dzisiaj usłyszeć formację New Order, założoną przez byłych członków zespołu Joy Division. No i właśnie o tym kultowym zespole, znaczy o zespole The Joy Division. 16 lat temu powstał film biograficzny, który trafił na duże ekrany, no i podobał się również tym, znaczy to tak wśród moich znajomych wiem, chociaż wiem, że to nie jest zbyt dobra grupa do badania rynku, nasi znajomi, no ale jednak, może nie są zbyt dużymi fanami samej grupy Joy Division, ale film bardzo im się podobał. Ten film nazywa się Control. Dostał kilka nagród i kilkanaście nominacji w najbardziej prestiżowych filmowych konkursach, w tym też nominacje do toruńskim Kamerimicz. Nawet tam nagrodę zdobył w 2008 roku. No i co ciekawe, aktorzy występujący w filmie nauczyli się grać piosenki Joy Division, więc kiedy w filmie będą Państwo słyszeć utwory tego zespołu, to nie są odtworzone nagrania. To jest muzyka grana na żywo. Ale my zagramy w oryginale Joy Division. Już teraz She Lost Control na naszej antenie i to jest utwór promujący film Control właśnie. Thank you.

12 minut zostało do godziny 5. Czy rozwój technologii to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć? Jeden rabin powie tak, a drugi, taki z niemieckiego landu na przykład, powie nie. No właśnie za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Eksperci protestują przeciwko dalszemu cyfryzowaniu szkoły, a w apelu do władz piszą, że nauczanie przy pomocy tabletów nie czyni dzieci mądrzejszymi, ale głupszymi. No ale nie tylko Niemcy chcą walczyć z cyfryzacją, bo wprowadzenia tabletów w przedszkolach nie chcą też władze Szwecji. O korzyściach i zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem technologii w szkołach opowie dzisiaj Państwu autorka bloga Baba od Polskiego, nauczycielka Aneta Korycińska. Pani Aneta będzie gościem dzisiejszej audycji Pora na Trójkę, a w naszym studiu pojawi się chwilę po godzinie 7. A już teraz Daria ze Śląska na naszej antenie, później jeszcze Metallica. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Money she was counting. I first produced Minuty dzielą nas od godziny piątej. Państwo słuchają audycji Trójka Budzi, dzięki której mam nadzieję, że zaczną Państwo pozytywnie dzień. Ten program realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na naszej antenie już teraz Panic at the Disco. a little complicated, all tied up.